czyichś fantazji, które mają. Czyli najwięcej informacji o seksie, można tak uogólnić, młodzież dziś bierze z filmów pornograficznych, w których nienaturalnie obdarzeni mężczyźni. Niestety tak. Znaczy, ja tu powiem coś bardzo tradycyjnego. Mhm. Znaczy, że pod kątem takim wychowawczym i również edukacyjnym, tutaj takim pozytywnym rozwiązaniem jest to, że kiedy nasza wyobraźnia seksualna formuje się na bazie pozytywnych doświadczeń, tak? Czyli rzeczywiście, że zaczyna się od tego, że pierwsze odczucie silnego podniecenia pojawia się w bliskim kontakcie fizycznym, trzymaniu za ręce, patrzeniu sobie w oczy. I to powoduje, że nastolatek tak, ma różnego rodzaju fantazje seksualne. Jeżeli on się od początku karmi tak, ostrym seksem, pozbawionym uczuć, niezwykle to zubaża jego wyobraźnię seksualną na przyszłość, tak, bo ona już idzie określonym torem i nie ma szansy jakby kiełkować i rozwijać się w bardzo taki indywidualny, charakterystyczny dla każdej osoby sposób. My jeszcze nie skończyłyśmy z tymi mitami. Mam nadzieję, że do nich wrócimy, ale pozwolą pani i państwo oczywiście również, że chwilę odpoczniemy. I've been walking in the same way as I did, and missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, making memories of friends. Round my hometown, ooh, the people I've made are the wonders of my world. Are the wonders of my world. Are the wonders of this world. Are the wonders. City when the air is so thick and opaque. I love her to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand. Shows that we are united. Run my hometown. I tym sposobem minęła nam godzina pierwsza. Doktor Alicja Długołęcka, Paulina Wawrzyńczyk, edukatorki seksualne. Rozmawiamy dzisiaj o edukacji seksualnej i trochę nam czasu zeszło na mitach. I proszę mi wierzyć, te mity nam się nie skończyły, dlatego że państwo chętnie piszą i opowiadają o tym, czego dotyczą zajęcia, czego mogą dotyczyć w ich opinii zajęcia i jaka jest praca edukatorów seksualnych. Na przykład taka pojawiła się opinia. Edukatorzy mają za zadanie, przeczytam, mówiłam paniom, że ona się pojawiła i przeczytam. Edukatorzy mają za zadanie pokazywać homoseksualizm jako coś normalnego. Niestety homoseksualizm jest zboczeniem, napisała do nas słuchaczka. Tak, zgodzę się z tym, że mają takie zadanie, ponieważ homoseksualizm już od wielu lat nie jest uznawany za żadne zboczenie, tylko jako jedną z równoprawnych orientacji seksualnych. I taka jest wiedza naukowa. I edukatorzy seksualni są zobowiązani przedstawiać fakty zgodne z obowiązującą wiedzą naukową. Tak jak lekarz nie ma prawa leczyć, tak? Z homoseksualizmu, ponieważ nie mieści się w klasyfikacjach zaburzeń chorób. I należy pamiętać też, że dotyczy to dosyć dużej grupy w populacji, tak? Czyli ja zawsze to powtarzam też nauczycielom, zawsze biorę to pod uwagę, że pracując, no znowu tak przeciętnie, nie chodzi o wskazywanie palcem, tak? Ale że mniej więcej statystycznie, tak? Że rzecz ujmując, to jest około 7%, tak? Jeszcze są osoby biseksualne, o których trzeba pamiętać. Dokładnie. I należy brać pod uwagę, że orientacje uświadamiają sobie już nastolatki, tak? I że bardzo krytyczny okres ich rozwoju dotyczy mniej więcej 14-15 roku życia, tak? Czyli są to dzieciaki na poziomie gimnazjum i potem liceum. Czyli prowadząc zajęcia dotyczące seksualności, to właśnie edukator seksualny bardzo, bardzo często jest jedyną osobą na terenie szkoły, który bierze pod uwagę to, że ta dosyć duża mniejszość, mająca olbrzymie problemy psychiczne z tego powodu, jest w tej grupie i może stanowić jakieś oparcie i dawać, że tak powiem, nadzieję i szansę na to, żeby ten człowiek mógł się normalnie rozwijać. Gdzie ma szukać pomocy, żeby miał z kimś porozmawiać, żeby jego rodzice znaleźli oparcie, żeby można było skontaktować ze specjalistami, jeżeli jest to konieczne. Jest to rzeczywiście bardzo ważny taki dział w pracy edukatora seksualnego. Pani, i to jest jego obowiązek. Pani doktor, pani tak idealnie do tego tematu podchodzi, ale w związku z tym, że to rozmawiamy dzisiaj, no że to byłoby najlepiej, gdyby tak było. Ale tak bardzo często bywa. Jest. Tak, tak. Ja takich nauczycieli uczę i na co dzień spotykam też takich dyrektorów, takich rodziców, którzy, jeżeli się mówi, jeżeli się rozmawia na ten temat bez zbędnych emocji, ja bardzo nie lubię takiego określenia dobro dziecka, tak? Ale jeżeli rzeczywiście szczerze bierzemy pod uwagę nie nasze poglądy ludzi dorosłych, tylko patrzymy na tego młodego człowieka. Bezpieczeństwo dziecka. Tak, na jego bezpieczeństwo i na to, co będzie rozwojowe. Jeżeli mamy wątpliwości, tutaj mówię z perspektywy rodzica, innych nauczycieli czy rówieśników, tak jak powiedziałam, edukator seksualny może pomóc rozwiać te wątpliwości, uśmierzyć ten lęk, tak, który się z tym wiąże. No, temat orientacji seksualnej młodych ludzi jest tematem złożonym, że tak powiem, jak rodziców, tak, do tego przygotować i jak przygotować nastolatka homoseksualnego do funkcjonowania w gronie rówieśniczym, bo to też jest trochę na zasadzie wspierania go i omawiania technik, które pozwolą mu przetrwać w środowisku rówieśniczym, które jest w tym wieku rozwojowym dla niego najważniejsze, tak żeby się nie stał kozłem ofiarnym. Właśnie trzeba pamiętać, że szkoła jest miejscem bardzo przemocowym, gdzie przemoc fizyczna, ale też przemoc seksualna jest na porządku dziennym i jakby rolą edukacji seksualnej jest też dbanie o bezpieczeństwo młodych ludzi. Napisał do nas pan Marek, młody człowiek, 23-letni, który pisze tak, mam skrajne obrzydzenie seksem, własną seksualnością. Dowiedziałem się o tych wszystkich rzeczach, tu jest cudzysłów, niestety od kolegów w gimnazjum, czyli to, o czym pani przed chwilą powiedziała, a nie byłem na to przygotowany. Później również zacząłem dorastać. Nie byłem na szczęście skrzywdzony fizycznie, ale znęcanie psychiczne pod kątem seksualności zrobiło swoje. Wiele takich osób spotykają panie w młodzieży, już trochę starszych ludzi, którzy właśnie takiej przemocy psychicznej pod względem seksualnym doświadczyli. Czuły w szkole? No, to jest też złożony problem, bo na przykład jest bardzo dużo literatury już z takich współczesnych badań na gimnazjalistach, gdzie rzeczywiście te zjawiska są opisane jako dosyć powszechne, ale też myślę o formach przemocy, też tak jak tutaj pan Marek pisał, nie czysto fizycznej, ale przyjmującej postać takiego maltretowania psychicznego. I też w takich formach, ja myślę tutaj o dziewczętach na przykład, tak? O słynnym podziale na burę myszy i zimne suki, gdzie dziewczyny między sobą prowadzą takie gry i uruchamiają takie mechanizmy przemocowe, gdzie atrakcyjność seksualna, aktywność seksualna stanowi pewien wyróżnik stanowiący opozycję w grupie. Tak, i jest to taka przemoc nie tylko na tle seksualnym, ale w ogóle, tak, prowadząca do tego, że określone osoby, myślę, że pan Marek też do takich osób mógł, do takiej grupy mógł należeć, osób zdegradowanych w grupie rówieśniczej, być może dlatego na przykład, że później dojrzewał. Czyli młodzież chce mieć pierwszy raz za sobą, dobrze to rozumiem, po to, żeby zwiększyć swoją atrakcyjność w grupie rówieśniczej? Tak, może tak się zdarzać. Też często warto pamiętać, że To jeszcze ekspresję seksualną, bo to niekoniecznie o inicjację chodzi, tak, ale o bycie, to co jest wpisane w bycie, w cudzysłowie, dorosłym, tak? Czyli taką ekspresję związaną z seksualnością. I to też często przenosi się do internetu, to znaczy to prześladowanie kolegów, koleżanek bardzo często ma miejsce na portalach społecznościowych, gdzie szczególnie ocenia się zdjęcia kolegów, koleżanek, co czasami przybiera formy bardzo drastyczne. Tak, to też jest bardzo smutne. Może rodzice często nie zdają sobie z tego sprawy, ale chyba każda szkoła ma jakiś profil na Facebooku, który nazywa się Dupeczki z gimnazjum takiego i takiego, gdzie naprawdę bardzo młode dziewczyny ocenia się pod kątem atrakcyjności seksualnej. I jakby rolą nauczycieli, edukatorów seksualnym jest też przygotowanie młodzieży na to, jakieś próby radzenia sobie z tą sytuacją. Znaczy, jak sobie poradzić, kiedy my jesteśmy w tej grupie ocenianej? Też jak tego nie robić, to znaczy pokazać jakby, że to jest złe i że jakie to ma konsekwencje dla tych osób, które jakby są negatywnie oceniane. Jakie to ma konsekwencje? No, to jest oczywiście niska samoocena. To może być właśnie chęć zrobienia czegoś więcej, bez zgody, jakby wbrew sobie, chęć zabłyśnięcia w grupie rówieśniczej albo jakichś ryzykownych doświadczeń, żeby tylko przełamać tą opinię na swój temat. Tak, na krótko zresztą. Dzisiaj w naszej rozmowie często pojawiają się rodzice i proszę mi wierzyć, bardzo dużo listów dostajemy właśnie od rodziców, którzy już cytowałam mamę, która pytała o to, jaką literaturę fachową, taką dobrą, dotyczącą edukacji seksualnej dziecku podesłać. Pisze także tato, który chciałby porozmawiać ze swoimi dzieciakami. I w ramach tych mitów, na koniec jeszcze, podam jeden z nich. Edukacją seksualną powinni zajmować się wyłącznie rodzice, a nie edukatorzy seksualni. Taka opinia także się pojawiła w rozmowie naszej. Wyłącznie rodzice? No nie, skoro panie edukatorki są tutaj z nami. No, trzeba pamiętać o tym, jak poprzednie pokolenie, tak, pokolenie obecnych rodziców, jak te osoby zostały przygotowane do pełnienia tej roli. Tak? Bardzo często to jeszcze seksualność była jeszcze bardziej tematem tabu niż jest dzisiaj. I nic dziwnego, że rodzice mają z tym duże trudności i bardzo często z dużą ulgą oddają tę rolę komuś innemu. I poparcie dla edukacji seksualnej w szkołach jest w Polsce bardzo wysokie, ponieważ może bez definicji tej edukacji, ale zawsze w różnych badaniach waha się około 90%. Więc rodzice sami czują... Tak. Znaczy, no ja podam tak anegdotyczną sytuację z dzisiaj. Bo miałam zajęcia tak z nauczycielami, którzy prowadzą albo będą prowadzić zajęcia z tego przedmiotu. I bardzo sympatyczna pani ucząca biologii, mając zadaną pracę domową, żeby wyedukować, tak, uświadomić, jak to się określa, takie wczesne nastolatki, mam na myśli dzieciaki z 4., 5. klasy, powiedziała to rodzicom na zebraniu. I to ku jej zaskoczeniu myślała, że będą to pojedyncze osoby, większość rodziców, czyli ustawiła się kolejka i rodzice powiedzieli, że chcieliby, żeby ona uświadomiła ich dzieci jako osoba kompetentna. I to w pełni oddaje, tutaj podaje wieści takie proste ze świata, też te dane statystyczne. Czyli te światełka nasze. Że oczywiście, że to jest zadanie rodziców, no ale to jest podejście idealistyczne. Poza tym jest jeszcze jeden aspekt, o którym już wspomniałam, że to jest naturalne, jakby nie ma w tym nic złego. Jakby to jest wpisane w rozwój człowieka, że rodzic jest niejako w opozycji do seksualności swojego dziecka. Tak, bo jest to związane z kategorią dorosłości. I rzeczywiście na edukację seksualną jest miejsce w rodzinie, tak jak na wychowanie seksualne, w przypadku dzieci młodszych. To jest bardzo charakterystyczne, że dziecko kiedy dojrzewa i to jest naturalne, że ono się wstydzi rodzica i nie ma w tym nic złego. Znaczy, ja doprowadzając tak to co mówię, do przesady, no mogłabym podać przykład, że nie ma, to nie jest wartością, jeżeli 20-paroletnia córka opowiada ze szczegółami o swojej aktywności seksualnej ze swoim partnerem, tak? Bo do tego by mogło doprowadzić opowiada mamie albo tacie. Takie rozumienie, tak, że edukacja seksualna w rodzinie jest najlepsza. Czasami naprawdę lepsza jest osoba z zewnątrz i młody człowiek o wiele więcej będzie chciał powiedzieć, nie będzie bał się zadać pewnych pytań, przedstawić swoje wątpliwości i tak dalej, niż rodzicowi. I nie ma w tym nic złego. Czyli edukacją seksualną, taką rodzinną, domową, od rodziców idącą, może być także to, że rodzice przyjrzą się osobie, która edukuje seksualnie dziecko w szkole. Tak, powinni oczywiście zwracać uwagę na to, kto prowadzi zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, jak najbardziej. Mhm. Dużo rodziców się tym nie interesuje. A rodzice mają tą największą siłę wpływania na dyrekcję szkoły. Jeżeli jest ta osoba z jakichś powodów nieodpowiednia, to zachęcałabym wszystkich rodziców do przyjrzenia się tej sytuacji i po prostu do protestowania. Tak, tylko tutaj bym przestrzegała przed takim zapętleniem się, że dobry edukator to nie jest edukator, który nic nie będzie mówił o seksie, tak? Bo bardzo często jakby to jest doprowadzone do tego i z tego się śmieje młodzież, tak? Bo to jest ten absurd, że mają mieć zajęcia z zakresu edukacji seksualnej, a są to zajęcia wyłącznie o koleżeństwie, przyjaźni i profilaktyce nadużyć. Niekoniecznie seksualnych. I nie ma nic więcej, bo takie obostrzenia właśnie wypłynęły ze strony rodziców. Czyli tutaj bardziej chodzi o tą sytuację, jakiej wspomniałam, że rzeczywiście rodzice ufają osobie, która prowadzi te zajęcia, że zrobi to w sposób rzetelny i na pewno lepszy niż koledzy i koleżanki albo internet. Tak. Dodzwonił się do nas pan Filip. Dobry wieczór, panie Filipie. Dobry wieczór. Słuchamy pana. No więc tak, w pierwszej kwestii to ja chciałbym jako poruszyć, to jest taka, że potrzebna jest absolutnie rozmowa o antykoncepcji w ogóle na takich zajęciach. Ja byłem rocznikiem, który tam 12 lat może temu takie zajęcia akurat przechodził z tego wychowania do życia w rodzinie. Było to, wiedzą panie, w technikum, gdzie było 30 chłopaków na zajęciach i jedna taka pani koło 50, która je prowadziła i ona potrafiła sobie z tym wszystkim poradzić, prawda? Potrafiła nam przekazać pewne informacje, bo jak tam panie już poruszyły temat pornografii, to oczywiście w takim technikum to wszyscy już wszystko widzieli, jeżeli chodzi o kwestie, prawda, możliwości wszelkich różnych zbliżenia, ale co do antykoncepcji, to różnie z tymi wiadomościami bywało. Zwłaszcza wśród nawet koleżanek różnych z liceum, prawda, bo w technikum u nas było mało dziewcząt, tam kilka. Także antykoncepcja to jak najbardziej wszystko powinno być poruszone, tylko tak jakoś obiektywnie, prawda? Tak jak panie mówiły, według tej skuteczności, według tego, co jest dla młodych, powiedzmy, dziewcząt najlepsze, to wszystko się zgadzam. Z tym, że tak, uważam, że nie należałoby poruszać tematu homoseksualizmu z tego względu, że no naprawdę, jeżeli każdy się zgodzi, że informacje na temat antykoncepcji są potrzebne, to o tyle nie każdy się zgodzi z tym, że homoseksualizm jest normalny, prawda, albo coś takiego. Wiedzą panie, no ja w tym temacie mogę się wypowiedzieć akurat ignorancji tego homoseksualizmu, gdyż ja jestem z Białegostoku i wiadomo, jakie tutaj mamy nastroje, prawda. I w ogóle, co mnie skłoniło do tego, żeby do pani zadzwonić? Pierwsza sprawa to jest brak męskiego głosu w tej dyskusji, To jest takie 50, może 30% tego, co mnie skłoniło. A 70% wobec tego to jest to, że panie tutaj zgodnie stwierdziły, że rodzice nie powinni decydować o programie na przykład zajęć, bo co by było z fizyką, prawda, albo z innymi przedmiotami. Ja uważam inaczej. Jeżeli rodzic pozwala na to, żeby szkoła edukowała jego dziecko, to on powinien mieć możliwość chociaż takiego wyboru tego programu, że posyła dziecko do szkoły, która posiada odpowiedni program. Wtedy nie byłoby problemu edukacji seksualnej na zajęciach, bo to dziecko jakby szło do szkoły katolickiej, to powiedzmy edukacji seksualnej jakiejś tam nie ma, no bo jak, czy jak tam ci rodzice sobie tam uważają, prawda? I do szkoły jakiejś, prawda, typu no po prostu to powinno być od razu naświetlone przy wyborze szkoły. Nie byłoby wtedy żadnych takich problemów. A ja wiem, że teraz program jest jeden, wszyscy są wrzuceni do tego samego worka, niezależnie od tego, jaka jest szkoła. I potem się rodzą problemy. Ja uważam, że każdy powinien mieć możliwość ingerencji w ten program jako rodzic. Bardzo ważny jest pana telefon. Dziękujemy panie Filipie, że zadzwonił pan, opowiedział o swoim doświadczeniu. My nie jesteśmy przeciwko temu, żeby rodzice nie ingerowali zupełnie, wręcz przeciwnie. Uważamy, że powinni, teraz ja się z paniami identyfikuję, uważam, że rodzice powinni wiedzieć, czego się uczą ich dzieci i mieć wpływ na to, kto prowadzi te zajęcia, przyglądać się temu. Z tym, że no, ten program ale nie jest wymyślać taki programu, tak? Znaczy, to jest zupełnie coś innego. I ja tutaj panu przyznam rację. Znaczy, żyjemy w świeckim państwie, czyli my zakładamy, tak, że rozmawiamy o świeckim programie. Czyli bez tak naleciałości światopoglądowych. Tak jest. Ale rzeczywiście, jeżeli jest grupa rodziców, dla których jest to niezwykle ważne, no to w szkole o profilu katolickim rzeczywiście te zajęcia mogłyby mieć inne programy, tak? Ale dlaczego jeden przedmiot, tak, miałby, jego treści miałyby być powiązane tak właśnie ze światopoglądem, jeżeli to nie dotyczy innych przedmiotów? Bo naprawdę, doprowadzając sytuację do paradoksu, to można by było w ten sposób ocenzurować też parę innych przedmiotów. Chciałam się odnieść do braku męskiego głosu. Ach, no ja myślałam, że ja też paniom też się zamarzyło, żeby mężczyzna z nami tutaj to był. To znaczy, oczywiście z moich wieloletnich doświadczeń jako edukatorki seksualnej wynika cały czas to niestety, że cały czas ta sfera jest traktowana jako sfera bardziej dziewczyńska, bądź też kobieca i mężczyźni niespecjalnie garną się do tego, żeby być edukatorami seksualnymi. Tak, tak, niestety cały czas tak jest. Tylko problem jest szerszy, bo tutaj też już była mowa o książkach, no, nie wiem, chyba mi wypada polecić też swoją książkę, bo będę za chwilę polecała nie swoje, ale w związku z tym, że ta książka zdobyła nagrodę rok temu jako książka przyjazna dzieciom przez Komitet Praw Ochrony Dziecka, a dotyczy edukacji seksualnej, nazywa się, ma tytuł Zwykła książka o tym, skąd się biorą dzieci, była napisana wspólnie z dziećmi. Czyli to nie jest książka napisana przeze mnie, tylko to jest książka napisana wspólnie z grupą dzieciaków o tym, o czym chciały. Jest to wynik dialogu z dzieciakami i to, co było charakterystyczne, ja się bardzo obawiałam, bo tam są bardzo odważne tematy, bo o tym chciały dzieciaki rozmawiać. O rodzinach niepełnych, o ulotkach z agencji towarzyskich, o orientacji homoseksualnej, o feminizmie. A w jakim wieku te dzieci są? Te dzieciaki były pierwsza, druga, trzecia klasa szkoły podstawowej. Bo uznałam, że dzieciaki wtedy się jeszcze nie wstydzą i w bardzo otwarty sposób zadają pytania. I zaproponowałam grupie dzieciaków, tych rodziców, którzy się zgodzili, że wspólnie napiszemy książkę dla innych dzieci. I one decydowały, jakie będą rozdziały, jakie zagadnienia są ciekawe. Ja odsyłam do tej książki, ale o czymś innym chciałam powiedzieć. A propos kobiet. To ja się obawiałam troszeczkę reakcji, bo książka w treści jest bardzo, nazwijmy, odważna, tak? No bo tak jak powiedziałam, że porusza różne kontrowersyjne tematy i nie był to do końca mój wybór. I to, co było charakterystyczne, nie dostałam ani jednej negatywnej jakby oceny, jakiegoś obraźliwego maila, jakieś tego typu wypowiedzi, ale to, co było charakterystyczne, to były same wypowiedzi pozytywne, ale wyłącznie, podkreślam, wyłącznie od kobiet. Nie dostałam ani jednego maila od ojca. Wszystkie były od matek, które wspólnie ze swoimi dzieciakami, synami i córkami czytali tą książkę. I ja myślę, że tu znajdujemy odpowiedź, dlaczego siedzimy tu we trzy i nie ma z nami mężczyzny, że też edukacją seksualną domową zajmują się przede wszystkim mamy. A ja muszę teraz to zbić, dlatego że napisał do nas pan Paweł, który także żałuje, że nie ma żadnego pana. Panie Pawle, proszę państwa, tu się pojawiają zwykle dwie osoby różnej płci, oprócz mnie prowadzącej, więc parytetu nigdy nie będzie. Chyba, że zaproszę jeszcze trzy osoby do rozmowy i wtedy byśmy to podzielili. A w przypadku naszej dzisiejszej rozmowy dzwoniłam do pontonu i poprosiłam o edukatora seksualnego. Poprosiłam o osobę, która się zajmuje edukacją seksualną, nie wskazywałam na płeć. Zaprosiłam panią Paulinę jako najlepszą edukatorkę seksualną z tego miejsca, żeby rozmawiać o edukacji seksualnej. Panią doktor, która pisze przecież o edukacji seksualnej, edukuje seksualnie, rozmawia o edukacji seksualnej, uczy edukatorów, uczy dzieciaki, także najlepsi w Polsce edukatorzy seksualni dziś tu się pojawili. Tak, naprawdę zachęcam właśnie i ojców, i w ogóle mężczyzn do przyglądania się temu tematowi i my zawsze w pontonie zapraszamy też chłopaków do wolontariatu, bo jest to wolontariat, więc naprawdę nie jest to tak, że... A może to jest kwestia tego, że to jest wolontariat. Oj, tak, chyba to jest, tutaj to też jest pewna kwestia. Nurt, tak, tutaj podrążyłam. Tak, rozwojowo chciałabym podkreślić, że to jest, ten sposób myślenia jest bardzo bliski naszemu sercu, bo żeby dzieciak się prawidłowo rozwijał psychoseksualnie, no to fajnie by było, jakby edukacją seksualną, zwłaszcza synów, zajmowali się ojcowie. Także ojcowie, naprawdę. Mamy i ojcowie. Tak. A ja mówiłam o tym, że napisał pan Paweł i tak jak też mówiłam, piszą rodzice, pytają o książki, o to, jak edukować seksualnie, jak rozmawiać. Pan Paweł, który ma dwoje dzieci, 12-13 lat i chciałby je przygotować do dorosłego życia. Brawo, więc popieramy i będziemy za chwilę o tym rozmawiać. Odpoczywamy przez chwilę i po tej muzyce myślę, że zajmiemy się właśnie tym, co możemy naszym słuchaczom doradzić. Jak powinny wyglądać zajęcia z edukacji seksualnej, takie idealne, z jakichś doświadczeń, których krajów powinniśmy korzystać. No jak to zrobić na własną, nieładnie mówiąc, rękę, jeżeli ta edukacja seksualna, ja cały czas edukacja seksualna, no ale to wychowanie w szkole nie spełnia naszych oczekiwań. Surprise, for all the men in all your arms, throw only bait that no one bites. Up and away we all go, into the way we run. Bet you will find a stronghold, don't you won't find a dunce. Up and away we all go, into the way we run. Bet you will find a stronghold. We won't go to war. No, we won't go to war. I wracamy do rozmowy o edukacji seksualnej. To jest nasze ostatnie przed godziną drugą spotkanie, a mamy jeszcze tyle rzeczy do omówienia i tak jak mówiłam, bardzo dużo rodziców pisze. A w studiu doktor Alicja Długołęcka, Paulina Wawrzyńczyk, rozmawiamy o edukacji seksualnej z edukatorkami, kobietami, dodam, bo o tym też rozmawiałyśmy, edukatorkami seksualnymi. Bardzo wielu rodziców pisało, gdzie szukać informacji, jeżeli te zajęcia, które są prowadzone w szkołach, no nie spełniają ich oczekiwań, albo nie spełniają oczekiwań ich dzieci. Chciałabym, żebyśmy dały taką pigułę porządną tego, gdzie szukać, jak podsyłać, jakie książki podsyłać dzieciakom. I jakim dzieciakom, jeszcze tylko powiem, bo wypisałam sobie pani doktor pani zdania. Rodzic, który nie zajął się edukacją seksualną swojego dziecka przed 12 rokiem życia, nie ma prawa się dziwić, że dziecko nie będzie otwarte na dialog. Oczywiście. Czyli już przed 12 rokiem życia możemy coś podsyłać, możemy o czymś mówić i tylko jeszcze powiem, że my będziemy rozmawiać o edukacji domowej, tak. Edukacji seksualnej, czyli o rozmowach rodziców z dziećmi, bo to jest ogromny temat, który nam się dzisiaj trochę nie zmieścił, dlatego że potrzebuje 2 godzin rozmowy i pewnie spotkamy się tutaj w tym studiu. Mówiąc bardzo skrótowo, właśnie w jednym zdaniu, tabu seksualne pojawia się u dziecka mniej więcej w 5 roku życia. Co to znaczy? Że dziecko zaczyna orientować się, że zadawanie pytań związanych z cielesnością, z narządami płciowymi budzi jakieś dziwne emocje w dorosłych. I zaczyna podglądać, ukrywać. Taka jest przeciętna. Czyli bardzo ważną fazą jest tak naprawdę okres przedszkolny i wczesnoszkolny, kiedy dziecko jest bardzo otwarte jeszcze w zadawaniu pytań i chodzi o to, żeby właśnie nie zdusić tej ciekawości w dziecku, kiedy jest tak małe i po prostu pyta o otaczający je świat i żeby ono wiedziało, że może pytać. I dziecko tak naprawdę na poziomie pierwszej, drugiej, trzeciej, ja dlatego napisałam książkę, wspólnie z dzieciakami w tej grupie, z tej grupy wiekowej, są niezwykle, jakby łatwo przyswajają informacje i są ciekawe, a jeszcze ten temat nie dotyczy ich osobiście, ponieważ nie pojawiła się jeszcze w nich ta kategoria pożądania. W momencie, kiedy się pojawia kategoria pożądania w okresie dojrzewania, to się staje sprawa niezwykle intymna, osobista i budząca silne emocje. I tak jak powiedziałam, ten wstyd jest czymś absolutnie naturalnym. Czyli w jakimś sensie rodzic zbiera owoce tego, co wydarzyło się wcześniej. I to jest naturalne, że nawet dobrze edukowane dziecko będzie pozostawiało pewien obszar dla samego siebie, ale będzie widziało, że na bazie, że tak powiem, teorii może ze swoją mamą, tatą porozmawiać o wszystkim. Ale to jest taka, że tak powiem, idealna sytuacja. No ale to my musimy tak, ale zachęcałabym tutaj do pewnego rodzaju właśnie otwartości w rozmowach z dzieciakami młodszymi i na to rzeczywiście jest miejsce przede wszystkim w domu. Jeżeli rodzic nie czuje się pewnie, no to już powiedziałam, odsyłam do książki, która jest oparta jakby na rozmowach z, nie jakby, jest oparta na rozmowach z dzieciakami. Dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych bardzo dobre książki się ukazały w tym roku i w zeszłym roku. Są to książki pana Wiesława Sokoluka, świetnego seksuologa, specjalistę właśnie z zakresu edukacji seksualnej ze współautorką panią Bianką Kotoro i napisali taką książkę edukacyjną dla małych dzieciaków i hit, naprawdę, a ciężko napisać dobrą książkę dla młodzieży, książkę właśnie z zakresu edukacji seksualnej o wszystkim dla nastolatków. Oczywiście ja zachęcam, żeby najpierw rodzice przeczytali te książki i potem ze spokojnym sumieniem podsunęli je dziecku, nastolatkowi do samodzielnego czytania, młodszym dzieciakom do wspólnego czytania. Młodszym dzieciakom od jakiego wieku powinniśmy czytać z dziećmi? Czy czekać, aż dziecko samo zapyta, czy też w jakiś sposób zachęcać, czy tam interesować? To znaczy, to jest tak, że dziecko, jeżeli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym, no to jest jasne, że chodzi tutaj o sytuacje takie czysto życiowe, czyli żeby spontanicznie nie edukować w taki sposób, że chodź, teraz ci uświadomię, usiądziemy i teraz ci powiem, jak się robi dzieci, tak, albo skąd się wziąłeś, albo na czym to polega. To jest jasne, że w życiu jest mnóstwo sytuacji, chociażby w telewizji, nie wiem, ciocia zaszła w ciążę, no różne rzeczy się wydarzają, takie, które mogą być pretekstem do zadawania tych pytań. I tutaj przede wszystkim chodzi o odpowiadanie na te pytania. W przypadku dzieci w wieku już wczesnoszkolnym musimy wziąć pod uwagę, i teraz wrócimy do tych trudnych tematów, musimy brać pod uwagę, no to jest zjawisko dosyć masowe. Bardzo dużo rodziców się do mnie zgłasza, dyrektorów szkół, w związku z aferami tak zwanymi, czyli że dzieciaki sobie w telefonach, w klasach 1-3 albo w komputerach, tak, pokazują sobie pornografię. W klasach 1-3, czyli 1-3. Sześciolatek? Bo dzieci są 7-, 8-, 9-latki, to już spokojnie. Na poziomie 4-5 klasy większość dzieci miała jakąś styczność. Jeśli nie bezpośrednio, to dzieci sobie opowiadają te, które oglądają, tak? Jest to też pewna forma przemocy, tak? Czyli pokazywanie i zmuszanie do oglądania. I bardzo często to się zdarza, wynikają z tego afery na poziomie szkoły i z reguły, no ja jako tak zwany specjalista jestem wzywana, tak? Tutaj nie chodzi o interwencję, tylko właśnie o to, że zadaniem rodzica, tak? Właśnie takim edukacyjnym jest przygotowanie dziecka na to, że takie rzeczy w ogóle istnieją, jaki ma do tego stosunek i co tam jest przedstawione, tak? Ja tutaj mówię to w sposób taki bardzo bezpośredni. To nie dotyczy tylko takiej, że tak powiem, delikatnej edukacji, ale dotyczy to również wyjaśnienia pewnych trudnych zjawisk, ponieważ dziecko przeciętnie właśnie, tak jak powiedziałam, w czwartej, piątej klasie, ono i tak będzie już o tym poinformowane, więc istnieje taka zasada, żebyśmy wyprzedzali i żeby informacja o seksualności wypływała z domu, w formie pozytywnej, tak nawet jest, oceniającej, wartościującej, a nie ze strony rówieśników. Oczywiście tutaj edukator może próbować tylko, jedynie, w jakiś sposób tutaj niwelować te szkody, które są, że tak powiem, wyrządzone przez tą edukację podwórkową. I od razu napisał do nas tato z pytaniem, do jakiego wieku przy dziecku można chodzić nago. Ja wiedziałam, że ale to rodzice, może rodzice będą rozmawiać, więc tak, właśnie, będziemy o tym rozmawiać. Z przyjemnością porozmawiamy także na ten temat. Jak to jest, ponton jest otwarty niezwykle na pytania, prawda? Młodych ludzi, ale też pewnie rodziców. I to jest następne źródło, które bym poleciła. I właśnie oddam Paulinie głos, ale że na przykład niech rodzic wejdzie na stronę pontonu, bo tam młodzież chodzi i zadaje pytania. Ponton.org.pl, serdecznie zapraszam. Świetne tam jest bardzo duża baza artykułów, najczęściej zadawanych pytań, ale także mamy taki mini poradnik dla już takich około 10 czy 9 roku życia. Spokojnie dziecku można wydrukować, tam jest w PDF-ie, jak dojrzewać i nie zwariować. I też mamy bardzo dobry materiał dla edukatorów, dla nauczycieli, nauczycielek pracujących z młodzieżą na temat przemocy seksualnej i też przemocy ze względu na płeć w grupach rówieśniczych. A tak jest też zainteresowanie? Widzą państwo zainteresowanie edukatorów i dzieciaków? Tak, oczywiście, ponieważ edukatorom czy nauczycielom w UDŻ-u bardzo brakuje materiałów do nauczenia tego przedmiotu i podręczniki, które są zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji są po prostu dramatyczne, dlatego w ogóle nie należy z nich korzystać i tak naprawdę nie ma z czego korzystać, więc każde jakieś dobre źródło na pewno się nauczycielom przyda. A liczą panie, że ministerstwo coś będzie zmieniało, jeżeli chodzi o te podręczniki? Pytam tak nieprzypadkowo, bo wiem, że pani profesor Fuszara bardzo by chciała, żeby te zajęcia były zajęciami obowiązkowymi, jak rozumiem, w innym kształcie niż są, wiedząc, że jest, zajmuje się równością, równouprawnieniem i także równością płciową. No, my od lat apelujemy do Ministerstwa Edukacji o zmianę charakteru tego przedmiotu. Niestety jego niska ranga, czy to, o czym mówiłaś, że właśnie ci nauczyciele mają taką trudność, wynika po prostu z tego, jak ministerstwo traktuje ten przedmiot, czyli to, że jest to przedmiot nieobowiązkowy, jakby już z definicji stawia go niżej niż reszta. Ale niestety na razie nie ma żadnych nie mamy żadnych informacji świadczących o tym, że ministerstwo chciałoby zmienić status tego przedmiotu i chciałoby zmieniać i rekomendować nowe podręczniki. To teraz tak idealistycznie, bo jeszcze trochę czasu jest, porozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać rzetelna edukacja seksualna i skąd czerpać te takie dobre, fajne przykłady na to, jak te zajęcia powinny wyglądać. Zanim Paulina powie o pewnych właśnie wzorcach, pewnie w innych krajach, bo też Ponton ma duże doświadczenie, mm-hmm. że dziewczyny jeżdżą, dziewczyny i chłopaki, tak, ale są czynnymi obserwatorami od wielu lat tego, jak edukacja w innych krajach wygląda, to ja powiem po akademicku. Podstawą jest diagnoza potrzeb uczestników. To jest punkt pierwszy. Czyli tak naprawdę każda grupa jest trochę inna, i rzeczywiście nauczyciel powinien mieć dobrze skonstruowany program, ale program jest dla uczniów, a nie uczniowie dla programu. Tak? Czyli ja zawsze zachęcam nauczycieli do tego, żeby wspólnie z młodzieżą ustalić właśnie, które zagadnienia ich najbardziej interesują. I nie powinno to polegać na tym, o czym chcecie mieć zajęcia, tylko żeby wyjść z szeroką propozycją, tak samo jak do rodziców. Znaczy, żeby, bo młodzież też nie wie, czym do końca jest edukacja seksualna i jak wielu aspektów życia ta wiedza dotyczy. Czyli takie to jest baza. Zagadnienia i ustawiamy co najwyżej, to co taka, robi pani taka hierarchia plus dopisywanie tak innych zagadnień, które są dla nich interesujące bądź ważne akurat w tym środowisku, w tej klasie, tak? Bo zupełnie jakby jest inna sytuacja, kiedy w danej klasie na przykład jest ofiarą przemocy jest chłopak, który ma orientację homoseksualną. Czyli zupełnie reakcja powinna być natychmiastowa. Nastolatka, wtedy, która w piątej klasie zaczęła współżyć seksualnie, koleżanki o tym wiedzą i tak dalej, tak? To będą trochę inny, będzie zakres zainteresowań i problemów, tak? W każdej klasie. No podam ostatni przykład, że na przykład jedna z koleżanek, która wysłała dziecko do szkoły prywatnej, zorientowała się po paru latach nauczania, że w klasie 90% rodzin to są rodziny niepełne albo zrekonstruowane. Mhm. W każdym razie żadne dziecko tam w tej klasie nie ma tak zwanej klasycznej rodziny. Czyli to też jest jasne, że w takiej klasie zajęcia powinny być też troszeczkę inaczej prowadzone. I tak dalej, i tak dalej. Ale to jest rodzina, a jeżeli chodzi o seks, to słowo, którego tak się wszyscy boją, wszyscy ci, którzy są przeciwko edukacji seksualnej, to w ramach tego słowa o czym powinni nauczać nauczyciele? No łatwiej jest powiedzieć, czego się nie robi tak naprawdę, bo często ten lęk wynika właśnie z tej niewiedzy, że my naprawdę nie uczymy o pozycjach seksualnych, tak? To nie chodzi o to, że się przerabia kamasutrę, to w ogóle nie ma z tym nic wspólnego. A jeżeli uczniowie pytają? Znaczy właśnie chciałam odpowiedzieć przekornie, ale jeżeli, wracamy do diagnozy uczestników. Jeżeli taka młodzież się o to pyta, to edukator seksualny normalnie odpowie, powinien oczywiście z nimi o tym porozmawiać. Tak, oczywiście, ale jakby tego nie ma w podstawie programowej, jakby nie o to też chodzi, tak? Oczywiście ideałem byłoby takie wychowanie do przyjemności, tak? Czego w Polsce już w ogóle nie ma, tak? Że każde mówienie młodzieży o tym, że seks jest przyjemny, jest traktowane jako demoralizację tej młodzieży, co jest po prostu... Seksualizacja, tak jest, tak. Tak, niestety słowo seksualizacja zostało przechwycone przez przeciwników edukacji seksualnej i w tym to słowo jakby seksualizacja młodzieży następuje cały czas, tak? Media, i to jest swoisty paradoks, media seksualizują. Pozytywny seks jest zakazany. Znaczy, mówienie pozytywne o seksie jest w jakimś sensie najbardziej ocenzurowane. Coś, co powinno stanowić esencję edukacji seksualnej. Do tego nam jeszcze jest bardzo daleko, żeby uczyć młodzież pozytywnego obrazu seksu, ale takie jest jakby idealne rozwiązanie. Jeśli chodzi też o zajęcia w szkołach, no to my jesteśmy za tym, żeby były to zajęcia koedukacyjne zawsze, mimo tego, że obecnie w szkołach część zajęć z wychowania do życia w rodzinie powinny się odbywać osobno. Które to zajęcia powinny się odbywać osobno? Wychowanie do życia w rodzinie, część. Część. Która tematyka? To nie jest dokładnie określone, ale oczywiście można się domyślać, że to są takie tematy jak miesiączka i tego typu, które są bardziej jakby, nie wiem dlaczego wychodzi się z założenia, że chłopców to nie interesuje, tak, albo nie powinno bo interesować. Bo nie mają miesiączki, pewnie to najprostszy... Ale na przykład omówienie to, o czym wspomniałyśmy, metod naturalnych, czyli o miesiące i samoobserwacji należy też chłopców uczyć, ale w o wiele mniejszym zakresie po prostu, bo nie będą tym tak bezpośrednio zainteresowani. zainteresowani, czy na przykład o mechanizmie erekcji i ejakulacji dziewczyny też powinny być, że tak powiem, nauczone, ale bez takich szczegółów, jakie będą interesowały chłopaków, tak? Czyli to będą głównie tematy dotyczące cielesności, ja jestem za tym, żeby obie strony otrzymywały te same jakby informacje w takiej samej dawce, no ale to jakby też z naszych badań dotyczących edukacji seksualnej w domach wynika, że najbardziej poszkodowani są chłopcy, jeśli chodzi o edukację seksualną, bo właśnie przez fakt, że dziewczyny miesiączkują, jakby rodzina wie, że musi cokolwiek na ten temat powiedzieć. I matki niestety bardzo często jest taki przekaz negatywny, ale jakoś tam informują córki. W sensie, że no to teraz się zaczęło, teraz musisz uważać? Tak, taki bardzo piętnujący, że to jest coś złego, brudnego, coś, co trzeba ukrywać. Jakby taki przekazują bardzo negatywne podejście do cielesności córkom. Niestety to się zdarza. Więc już lepiej jest chyba nic nie powiedzieć, niż jakby wpędzać dzieci w kolejne jakby problemy i kompleksy. Ale to też jest inny temat. Ale właśnie chodzi o to, że jest to pretekst do rozmowy z córką, a z chłopcami nie ma tego bezpośredniego pretekstu. Więc bardzo często, o ile dziewczynki otrzymują jakieś informacje w domu rodzinnym, o tyle z chłopcami już się praktycznie w ogóle nie rozmawia. Bo to wynika z tego sposobu myślenia, że edukacja jest uprawniona, kiedy zapobiega. Tak? A właśnie, a nie kiedy ma rozwijać pozytywną postawę wobec seksualności. To powiedzmy w takim razie, gdzie, w których krajach i jak się tę pozytywną postawę rozwija? Skąd powinniśmy brać i co powinniśmy brać? No, też na pewno nie należy się bać hasła takiego jak edukowanie przedszkolaków. Jakby od razu wszystkim się jeżą włosy na głowie, że jak można uczyć w ogóle antykoncepcji w ogóle dzieci w przedszkolu. Nie o to chodzi. Oczywiście, że dzieci w przedszkolu nie uczy się o antykoncepcji, bo nie są tym zainteresowane, ale po pierwsze chodzi o pozytywny obraz siebie i swojego ciała, ale też o wyznaczanie granic, o to, żeby przeciwdziałać przemocy seksualnej wobec dzieci, żeby wyczulać dzieci na ten temat, żeby nie bały się o tym mówić, żeby nie bały się informować dorosłych, jeżeli taka sytuacja ma miejsce. Jakby to jest bardzo ważne i dlatego ta edukacja seksualna powinna się zaczynać w jak najmłodszym wieku. Ale to powinno być robione przez nauczycieli w przedszkolu, przez wychowawców w przedszkolu, czy przez rodziców? Jeśli chodzi w Polsce o edukację przedszkolną, to jest jeszcze daleko do tego. Gdyby już edukacja seksualna była od pierwszej klasy szkoły podstawowej, to byłoby bardzo dobrze. Chodzi tylko mi o to, żeby się tego nie bać, tak? Żeby się nie bać samego takiego hasła. Bo obecnie nikt takich zajęć w przedszkolach nie prowadzi w Polsce. Trudno mi sobie to wyobrazić nawet, skoro rozmawiamy o edukacji seksualnej tam wyższych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum i jest opór, bo tej edukacji seksualnej po prostu nie ma, to trudno mi sobie wyobrazić nasze otwarcie na to, żeby... Chcę powiedzieć teraz coś bardzo takiego banalnego, ale myślę, że należy to przypomnieć, bo w kontekście małych dzieci to słowo seksualna źle brzmi, bo tak. nam się to kojarzy ze stosunkiem seksualnym, z aktywnością, tak? Ściśle seksualną, ale seksualna to znaczy płciowa, czyli jest to edukacja związana z faktem, tak, że są chłopcy i dziewczynki na świecie, mniej więcej po połowie, tak, kobiety i mężczyźni. I że to dotyczy wszystkich tematów, które są związane z płcią. Jak to jest robione w krajach skandynawskich? Bo to już padło jako takie źródło odniesienia. No to jest w ogóle ważny element polityki kraju. To jest coś, czego w Polsce nie ma. To jest element kampanii, które przeprowadza rządowych kampanii lub samorządowych, które jakby promują czy właśnie bezpieczne zachowania seksualne, czy pozytywny obraz seksualności. Tego w Polsce nie ma zupełnie. I ta edukacja jest prowadzona przez różne jednostki. Przeprowadzona jest w szkole czy w przedszkolach, ale także są specjalne centra, czego też w Polsce nigdy nie było, specjalne centra poradnictwa dla młodych ludzi, gdzie młody człowiek może przyjść, skonsultować się z psychologiem, z ginekologiem, seksuologiem, gdzie może otrzymać poradę za darmo, otrzymać środki antykoncepcyjne. I to jest też wspaniałe miejsce do edukowania też pozaszkolnego. A ta edukacja szkolna, czyli taka edukacja, z którą spotykają się uczniowie, z którą na pewno spotykają się, o tak powiem, uczniowie, bo pójście do takiego centrum to jest jednak nasz wybór, czy my chcemy, czy my nie chcemy pójść, czy potrzebujemy, czy nie potrzebujemy. Bo ja rozumiem, że rodzice też są bardziej otwarci na to, żeby pójść z dzieckiem do ginekologa, po prostu. Tak, oczywiście. I to też jest ciekawe, że nie we wszystkich krajach jest to osobny przedmiot. Edukacja seksualna jest po prostu wpleciona w różne inne przedmioty. I też bardzo dużo zależy od nauczycieli. I też część, jest to część biologii, jest to część pewnie wychowania do życia w społeczeństwie. Jakoś tam. No jeszcze 10 lat temu był świetny pomysł, moim zdaniem, bo rozmawiałam przed chwilą z Pauliną o tym. Obecnie analizuję pod kątem właśnie takim edukacyjnym podręczniki do nauczania przyrody i biologii. I podstawowym jakimś taką moją obserwacją jest taka refleksja, że im dalej w tym nauczaniu, tym mniej jest o człowieku. Edukacja seksualna w naukach akademickich jest częścią edukacji zdrowotnej. Czyli generalnie te treści, też to byłoby bardzo dobre rozwiązanie, gdyby były wprowadzane w różnych przedmiotach, które dotyczą zdrowia człowieka, zdrowia psychicznego, fizycznego, tak? Społecznego, jeżeli można tak w skrócie albo gdyby powiedzieć. Był oddzielny przedmiot właśnie wychowanie zdrowotne, który by obejmował bardzo dużo zagadnień. Tak. Profilaktykę też nadużyć, właśnie kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, i też z funkcjonowaniem w obszarze seksualności. Panie prosiły, żebyśmy porozmawiały także o edukacji seksualnej nie tylko dzieciaków, ale także osób dorosłych. I ja tak sobie myślę, że to jest też podstawa tego, żeby umieć rozmawiać o edukacji seksualnej. To znaczy samemu się wyedukować. Rodzice mogą się wyedukować, żeby móc rozmawiać ze swoimi dziećmi? Jak najbardziej. Znaczy ja tutaj mogę podać przykład z zakresu tej takiej działalności niszowej, tak bym to określiła, tak? Czyli bardzo dużo pracuję z młodzieżą z niepełnosprawnością i też z rodzicami. Znaczy i widzę olbrzymią różnicę tutaj już pokoleniową, że dawniej na zajęcia przychodzili rodzice dorosłych dzieci z niepełnosprawnością. Czyli to były osoby 60-letnie, które miały dzieci 30-40-letnie. Obecnie przez namowę tych starszych rodziców po zajęciach przychodzą rodzice 5-latków, 4-latków na zajęcia dotyczące właśnie tego, jak edukować seksualnie, jak wychowywać też seksualnie swoje dzieci. Ja widzę w tym olbrzymi sens i stanowczo za mało się rozmawia z młodymi rodzicami. Rodzice też mają taką skłonność do tego, że to właśnie edukacja seksualna to później. Spychają, bo i że to w okresie dojrzewania będzie. No ja tutaj wracam do tego, o czym mówiłam wcześniej. To już jest za późno. Że właśnie za mało się o tym rozmawia, za mało się edukuje. I widzę w tym olbrzymi sens, żeby tą grupą docelową byli młodzi rodzice. Z drugiej strony też jest grupa ludzi starszych, też seniorów. Spychanych tak kompletnie gdzieś tam na margines, gdzie tutaj obydwie mamy takie doświadczenia, że te zajęcia z ludźmi starszymi są niezwykle owocne, tak? I że osoby w podeszłym wieku są niezwykle otwarte. Też tutaj jeszcze ostatnia refleksja, że jak prowadzę zajęcia dla dorosłych w grupach kobiecych, bardzo często właśnie te najbardziej wiekowe panie wnoszą najwięcej na warsztatach i wbrew stereotypom 20-latki są zaskoczone, że kobiety 60- czy 70-letnie są tak otwarte i tak pozytywnie potrafią mówić o seksie i że są nadal seksualne. Może to chodzi o to, że to jest grupa, która poszukuje i ona jest wtedy dużo bardziej otwarta niż taki przeciętny. Znaczy kobiety starsze już są, znaczy kobiety, no ja mówię akurat, bo prowadzę zajęcia z kobietami, ale że ludzie starsi są już bardziej odporni na stereotypy, lepiej siebie znają, lepiej znają swoje potrzeby. Trudno im wmówić, że coś jest nie okej i nie fajne i źle o nich świadczy. Tak, i chcą czerpać radość z życia. To jeszcze chciałabym, żebyśmy powiedziały, co się musi zmienić, znaczy w którą stronę ta nasza edukacja seksualna szkolna powinna pójść. Co się powinno stać w najbliższych latach? Bo gdzieś to też padło w naszej rozmowie, że wiedza i jakby czerpanie z tego z internetu, z pornografii dzieciaków jest coraz większe przez dostęp. I to się zmienia z roku na rok. Coraz więcej, coraz młodsi. To, co pani doktor powiedziała, że dzieci z pierwszej, drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej, to jest dla mnie jako matki małych dzieci przerażające. No, w pierwszej kolejności warto byłoby zmienić podejście do edukacji seksualnej na poziomie politycznym, ponieważ brak rzetelnej edukacji w szkołach to jest zagadnienie polityczne i od polityków zależy. I to, że nic się w tej, na tym polu nie zmienia, to jest tylko i wyłącznie zasługa, czy raczej niestety wina polityki Ministerstwa Edukacji. I od wytycznych ministerstwa tak naprawdę bardzo dużo zależy. I oczywiście koniec końców to nauczyciele są najważniejsi, bo są w tym pierwszym kontakcie z uczniami i dyrekcja szkoły, która zatrudnia tych nauczycieli, ale te wytyczne jednak muszą iść z góry i dopóki nie będzie takiej dobrej, rzetelnej podstawy programowej, dobrych podręczników, to niestety nie bardzo to się ruszy, tak? Bo czyli to nauczyciele muszą mieć wsparcie. A nie polityczne. Bo nauczycielom cały czas brakuje tego wsparcia, które powinno iść z samej góry. Czyli jeżeli to wsparcie będzie, to kolejnym krokiem będzie zachęcanie rodziców? Czy rodzice są wystarczająco zachęceni do tego, żeby skierować swoją uwagę na to, jak takie zajęcia wyglądają i żeby kierować dzieci na takie zajęcia, zachęcać je? Znaczy ta uwaga jest niewystarczająca, no bo ona raczej polega na unikaniu problemu, czyli jakby zróbcie to za nas, tak? Tutaj ta statystyka o tym świadczy, ale a poziom zaangażowania jest wbrew pozorom znowu jest za niski, bo zgłaszają się ci rodzice, którzy są przeciw, a z reguły przeciw są ci, którzy nie wiedzą, na czym to polega. Czyli, ale to jest generalnie chyba problem współczesnych szkół, bo często to obserwuję tak, na zebraniach rodziców, w których sama uczestniczę, tak, że ten poziom zainteresowania, przepracowanie rodziców jest za mały w różnych obszarach, tak, w różnych dziedzinach, nie tylko tych, które dotyczą edukacji seksualnej. Więc zdecydowanie bardziej otwarty dialog i bardziej merytoryczny dialog z rodzicami też tutaj jest wskazany. I to biorę za takie światełko w tunelu, że będzie lepiej, że rodzice się będą interesować i że być może ministerstwo się zainteresuje i że edukacja seksualna będzie na takim poziomie, które pozwoli nam się tak po prostu dobrze rozwijać. Dogadać. Tak jest, przede wszystkim o to chodzi. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Doktor Alicja Długołęcka, seksuolog, edukatorka seksualna, współautorka książki Edukacja Seksualna, ale nie tylko, bo o edukacji seksualnej dla dzieciaków także napisała. Będziemy te książki, o których pani mówiły, te miejsca, na które warto zwracać szczególną uwagę, na naszej stronie internetowej, stronie Polskiego Radia wyszczególniać. Paulina Wawrzyńczyk, przepraszam, z grupy edukatorów seksualnych Ponton, edukatorka seksualna, serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wydawcą audycji była Natalia Grzeszczyk, zrealizowała ją Elżbieta Różycka, ja Joanna Mielewczyk. Dziękuję serdecznie Państwu za to, że byliście z nami do godziny drugiej i zachęcam, by zostali ci, którzy mają jeszcze ochotę przed odbiornikami. Dobrej nocy. Please explain to me why a world so full of mystery, a place so bitter and still so sweet, so beautiful and yet so full of sad, sad. Mother, father, please explain to me why forests march to deserts be, while snow-capped mountains melt away. What do we tell our babies? What do we say? Oh, mother, father, please explain to me how a man who rocks his child to sleep pulls the trigger on his brother's heart. He digs a hole right to the middle of this storm of hatred. Mother, father, please explain to me how it could be so this world has come to be. Precious balance in between, such cruelty and such kindness. Please, please, mother, father, please explain to me how this world has come to be. Unequaled in her blessings, oh, I see unbridled hatred so extreme. Please tell me, mother, father, please explain to me this world has come to be so twisted between time and dreams. Oh, mother, father, please explain to me. What's all this talk about? All this talk about it. Spinning down, down, down, down, down. All this talk.